wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19. Anna Gatek. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i premier składają świąteczne życzenia Polakom. Artyści zachęcają do rodzinnego kolędowania. To jest coś niezwykłego. Nie wolno o tej tradycji zapomnieć. Kolędy trzeba śpiewać. Na koniec nasza reporterka opowie o tym, jak święta wyglądają w Stanach Zjednoczonych. Zaczniemy jednak od dobrej informacji dla mieszkańców Warmii i Mazur. Słabnie wichura, która od wczoraj przechodzi nad regionem. Kapitan Rafał Melnyk z Wojewódzkiej Straży Pożarnej ocenia, że sytuacja się stabilizuje. Strażacy działali na terenie województwa przy 150 interwencjach związanych z silnymi wiatrami. Trzeba zaznaczyć, że intensywność oraz częstotliwość zgłaszania zdarzeń spada, więc wskazuje to na to, że siła wiatru opada. Teraz wiatr słabnie, ale według najnowszych prognoz wieczorem i nocą znowu może wiać z maksymalną prędkością 75 km na godzinę. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Pora już odłożyć smartfony, choinka sama się nie ubierze. Niech przy dzisiejszym wigilijnym stole jedynym symbolem dzielenia będzie łączący nasze rodziny opłatek. Napisał na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej życzenia złożyła para prezydencka na nagraniu zamieszczonym na stronie internetowym prezydenta. Andrzej Duda życzy wszystkim Polakom przebywającym w kraju i za granicą serdeczności przy łamaniu się opłatkiem i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. W Polsce święta te mają zawsze szczególny charakter. Gromadzą przy świątecznym stole całą rodzinę i wszystkich bliskich. Symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy. Odnawia rodzinne więzi. Przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy w sobie ten dar. Bądźmy razem. Niech to poczucie wspólnoty, którego w tych dniach doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. Święta to nie tylko życzenia, ale i kolędy. Do wspólnego rodzinnego kolędowania zachęcają artyści. Między innymi aktor, wokalista i dyrektor Teatru Kamienica w Warszawie Emilian Kamiński. Strasznie dużo śpiewam tych kolęd. Nawet ludzi namawiam do tego. Coś pięknego to jest. Śpiewanie kolęd, ono bardzo jednoczy. To jest coś niezwykłego. Mi się wydaje, że nie wolno o tej tradycji zapomnieć. Kolędy trzeba śpiewać. Sprawy w szczęściu i zdrowiu my zyli oraz kraj nasz cały. I by syćkie te ludzie kochane godne zycie miały. Kolędy można już było dziś usłyszeć w całym kraju w czasie spotkań wigilijnych, które organizowano dla osób potrzebujących. Tak było m.in. w Olsztynie, gdzie przygotowano ponad 360 posiłków dla ubogich i bezdomnych. Cały czas jestem od wielu lat, bo po prostu byłem bezdomny i jestem nadal do tej pory. Cały czas przychodzę pomagać tutaj ze szczerego serca, ponieważ potraktowałem ich już jako rodzinę, bo jestem bezdomny, ale oni tak są mili wszyscy, że mimo, że ludzie patrzą, że to są alkoholicy, ale jednak oni bezdomni, mimo że piją, mają też serca. Tak jak każdy człowiek. A teraz o świętach, ale tych za oceanem. Boże Narodzenie w USA trwa tylko jeden dzień. Wigilię obchodzą wyłącznie emigranci z Europy. Z Nowego Jorku Małgorzata Kałuża. 25 grudnia rano, w dzień Bożego Narodzenia, Amerykanie rozpakowują prezenty zgromadzone pod choinką. Później jest uroczysty obiad oraz kolacja i święta dobiegają końca. We włoskiej dzielnicy Nowego Jorku gwarno i kolorowo. Jestem Włochem i kiedy dla Amerykanów święta się kończą, dla mnie się zaczynają. Świętować będziemy przez cały tydzień. Na Wigilię i Boże Narodzenie jemy ryby, owoce morza i dużo spaghetti. Wesoły świąt. W oknach nowojorskich domów i na ulicach palą się nie tylko choinkowe światełka, ale i chanukowe świece, bowiem chrześcijanie i Żydzi obchodzą swoje święta w tym samym czasie. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże, lokalnie też popada. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni, w rejonach podgórskich od 2 do 5. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jeżeli szukają Państwo odpowiedniej muzyki na wigilijny wieczór, prosimy włączyć Trójkę. Dziś od 17 do 19 świąteczne piosenki w najpiękniejszych wykonaniach, wybrane przez Piotra Meca. A od 19 do 20 retransmisja koncertu Grzegorza Wilka Kolędy na cały rok, który odbył się w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Anioł pasterzom. Miałem przyjemność ten koncert zapowiadać i słuchać. Zatem gwarantuję, że emocji nie zabraknie. Polecam Tomasz Żonta. Autopromocja. Miło, że Państwo są z nami, choć przez chwilę nawet. Dzisiaj w wigilijne popołudnie. Marcin Kiedryński, druga odsłona siesty. No ja trochę jestem zakłopotany, zażenowany może nawet, że tak Państwu podrzucam dzisiaj te zimowe, okołoświąteczne piosenki, które w znacznym stopniu, no wszyscy znamy, nawet jeśli nie od dziecka, to przynajmniej od 2-3 tygodni, prawda? Ale nie bardzo mam inne wyjście. Pamiętam z 10 lat temu miałem siestę w Wigilię też i postanowiłem się zbuntować. I ani jedna piosenka z dzwoneczkami nie zabrzmiała w wigilijnej sieście i Państwo mieli mi to bardzo za złe, więc co zrobić? To drugą odsłonę rozpocznie Kurt Elling, który jak mniemam ma podobne dylematy. I dlatego na swojej płycie świątecznej tak naprawdę nie zaśpiewał żadnego standardu wigilijnego. Z wszystkimi uporał się w introdukcji do pierwszej piosenki. Sing a song of gladness and cheer, for the time of Christmas is here. Look around about you and see what a world of wonder this world can be. Sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, like the children do. And for all the ones we hold dear, now let all the presents appear. Look around about you and see what a world of laughter this world can be. Sing a Christmas carol, sing a Christmas carol, sing a Christmas carol like the children do. And enjoy the beauty, oh, the joy and beauty that a Merry Christmas can bring. song of gladness and cheer. For the time of Christmas is here. Look around about you and see what a world of wonder this world can be. Singing a Christmas carol, singing a Christmas carol, singing a Christmas carol like the children do. And enjoy the beauty, oh the joy and beauty that a Merry Christmas can bring. Kurt Elling. A pani Agnieszka, która nie tylko nas słucha, co już samo w sobie wydaje mi się zdumiewające dzisiaj o tej porze, ale jeszcze znalazła chwilę, żeby do nas napisać, pisze, że ze siestową muzyką dzisiaj jej łatwiej się pracuje obrus i lepi pierogi. Myślę, że trochę późno, tak między nami mówiąc, ale dla pani Agnieszki w związku z tym i wszystkich, którzy trochę późno za to lepienie pierogów się zabrali na dzisiejszy wieczór, co mam taką propozycję, żebyśmy włączyli stare radio, bo i Kurt, i parę utworów wcześniej to jednak były trochę dziwactwa, a w takiej sieście świątecznej paru utworów i paru postaci po prostu nie może zabraknąć. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. No proszę, pan Plusz przy mikrofonie i fortepianie. Nat King Cole. Ella jest też dziś z nami. When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing, will I be with you or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing? Arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the thousand invitations you receive. Ah, but in case I stand one little chance, comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year's Eve? The jackpot question in advance. What are you doing, New Year's Eve? Oh, what are you doing, New Year's Eve? Ella Fitzgerald, tak jak i w życiu, i w muzyce, tak i dzisiaj nieco wyprzedziła swoje czasy, bo pyta się nas grzecznie, gdzie mianowicie będziemy w Sylwestra. No to ja powiem od razu, proszę, tak się niefortunnie dla słuchaczy składa, że i Wigilia, i Sylwester w tym roku wypadają w niedzielę, co nieuchronnie oznacza, że w Sylwestra będę w Trójce. I powiem to od razu, żeby państwo nie czuli się potem jakoś rozczarowani, boleśnie dotknięci. Nie będzie disco, lecz będziemy sobie słuchać wspólnie naszych ulubionych z mijającego roku piosenek i płyt siestowych, głównie ma się rozumieć luzofońskich i latynoskich, bo nie wiem, czy państwo zauważyli dzisiaj taką prawidłowość, że ani Lura, ani Sara Tavares, ani Mayra Andrade, ani Nancy Vieira, ani Tito Parisz, nikt nie śpiewa kolęd. Może oni nawet prywatnie te świąteczne piosenki sobie śpiewają przy choince, natomiast oni ich nie nagrywają, w związku z tym, a przynajmniej mi o tym nic nie wiadomo. W związku z tym ja nie mogę Państwa dzisiaj bawić muzyką luzofońską, co zazwyczaj się w Sieście zdarza. Stąd te wszystkie swingowe podskoki. No dobrze, a propos podskoku, bo nie przesadzajmy, z Ella była dosyć wycofana, tak, liryczna. No, ale skoro Ella, to jest z nami też i Louis, i on pewnie w ciut lepszym humorze. Is that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out upon my clacking jaw. Who's there, who is it, stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling, or could that be growling? My legs feel like stars. Yeah, my, oh me, my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, hang in the stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, 'cause I know you're there. We don't believe in no goblins today, but I can't explain why I'm shaking that way. Then I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One beacon I'll try there. Oh, oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Please, please, pay to my knees. Say that's you, Santa Claus. W dzisiejszej Sieście, w jej nieodłącznym rozdziale pod tytułem Stare Radio, jak mówiłem, nie może zabraknąć paru postaci, jak choćby Nat King Cole, czy Ella, czy Louis, ale jest też parę piosenek w starym stylu, bez których wydaje mi się, że taka siesta świąteczna byłaby po prostu nieelegancka. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. the Savior is born. To Diana Washington. No i jeszcze Frank, bo jakie to święta bez Franka, chociaż to niegrzeczny chłopak był, ale z jakim wdziękiem. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and kiddies listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry and bright, and may all your Christmases be tak, ktoś to dzisiaj musiał zaśpiewać i padło na Franka. Gdyby się okazało, że jakiś Siestowicz zabłąkany słyszał dziś tę piosenkę po raz pierwszy w życiu, a mało prawdopodobne, tak między nami mówiąc, ale teoretyzujmy, no to może jeszcze dla utrwalenia Scott Hamilton. Thank you. To jedna z moich ulubionych świątecznych płyt. Scott Hamilton na saksofonie tenorowym i orkiestra, którą dyrygował i przede wszystkim na którą te wszystkie pieśni zaaranżował Alan Broadbent. Opcja B jeszcze była taka, żeby White Christmas zagrał teraz na banjo Bela Fleck, ale jednak pomyślałem sobie, że to mógł być o jeden jednak krok za daleko. Choć jeśli znalazłoby się, nie wiem, pięciu zaukanych siestowiczów, którzy napisaliby mi maile, błagając, kwiląc, że bardzo chcą usłyszeć White Christmas grany na banjo, to może jeszcze przed piątą. No ale między innymi mówiąc, nie sądzę. Natomiast Scott Hamilton zapoczątkował u nas taki moment tych świątecznych utworów, nieśpiewanych bynajmniej, a bardzo lirycznie interpretowanych na chłodnych i ciężkich instrumentach, jak saksofon na przykład, czy też trąbka, po którą sięgnie teraz Terence Blanchard. Thank you. Terence Blanchard, Christmas time is here. Jeszcze taki drobiazg. No, musiał powrócić na Winton z przyjaciółmi, ale ja tak naprawdę trochę żartowałem, a państwo wzięli na serio i pani Małgosia pisze, błagam o White Christmas na banjo Wesołych Świąt. Pani Monika, błagam o banjo, panie redaktorze. Pani Izabela, dzień dobry, w związku z tym, że uwielbiam dźwięk banjo, bardzo proszę o wersję White Christmas zagraną na banjo. Pan Lech, to samo. Pani Ania, poproszę z uśmiechem. Pan kręży banjo, proszę, no. Mój słuchacz, mój pan. Thank you. No proszę, nie 5, a przynajmniej 75 osób łkało o White Christmas na banjo, no i ja wobec tych próśb rozpaczliwych w końcu Wigilia nie mogłem pozostać obojętny. Na banjo Bella Flag, przy fortepianie Bob James. I kiedy nam się wydaje, że nie może być już dziwniej, wówczas pojawia się Dr. John z kolędą z Nowego Orleanu. Dr. John. Dzisiaj to już prawie wszystko. Dziękuję za te maile. Najwyraźniej państwo wymagali pewnego sprowokowania i posypały się z całego świata. Właśnie przed chwilą pan Andrzej z Szanghaju pisze, że tam też słychać siestę. Fajnie. Życzę państwu dobrych świąt i przypominam sobie te święta sprzed roku, które w znacznym stopniu były szczęśliwe, jak to święta mają w zwyczaju. I była ta Wigilia, po której poszliśmy spać i kiedy obudziliśmy się następnego dnia i nie wiem, pewnie nie sięgnęliśmy po gazety, bo kioski były zamknięte, ale włączyliśmy, dajmy na to, komputer. Pojawiła się ta wiadomość, jedna z najsmutniejszych dla wszystkich entuzjastów muzyki. No więc takich wiadomości nie życzę państwu ani w te święta, ani w ogóle nigdy najchętniej. Co powiedziawszy, przypomnę, że drugiego dnia świąt, to jest wtorek o godzinie 19:00, Anna Gacek i Piotr Metz zapraszają na ostatni wywiad George'a Michaela. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, siestę realizował Michał Jakubik. Dziękujemy z całego serca tymczasem. Mother, and for find someone. She takes the back road and the lane, past the school that has not changed. And all this time she thinks of when the boy was young, all the battles she had won, just to give him life. That man she loved, that man, for all his life. Now we meet to take him flowers, and only God knows why. For what's the use in pressing palms when children fade in mother's arms? It's a cruel world, you've so much to lose. What we have to learn, we rarely choose. So if it's God who took her sons, cannot be the one living in her mind. Take care, my love, she says. Don't think that God is dead. Take care, my love, she said. You have been loved. Devils cry. So these days my life has changed, and I'll be fine. But she just sits and counts the hours, searching for her crime. So what's the use in pressing palms if you won't keep such love from harm? It's a cruel world, you've so much to prove, and heaven help the ones who wait for you. I've no daughters, I've no sons. Guess I'm the only one living in my life. Take care, my love, he says. Don't think that God is dead. Take care, my love, he says. You have me loved. Ogłoszenie społeczne.